Hoofdstuk 14 van boek 4 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 14 van boek 4. Toen Karenin zich op het wederzien zijner vrouw had voorbereid, had hij een fout begaan. Hij had niet op de mogelijkheid gerekend, dat haar berouw oprecht kon zijn, dat hij haar vergeven en dat zij niet sterven zou. Deze fout erkende hij 2 maanden na zijn terugkomst van Moskou in haar volle betekenis. De reden was, dat hij voor deze laatste ontmoeting zijner vrouw zijn eigen gevoel niet kende. Aan haar ziekbed had hij voor de eerste maal in zijn leven geheel aan dat gevoel toegegeven, gedreven zowel door zijn medelijden, dat anderer lijden steeds bij hem verwekte, en waarvoor hij zich steeds als voor een dwaze zwakheid beschaamd had, als door berouw, dat hij op haar dood had gehoopt, en eindelijk niet het minst door de zaligheid van het vergeven, waardoor hij plotseling zijn leed verzacht gevoelde, en in zijn hart een vrede en geluk inkeerde, zoals hij tevoren niet gekend had. Hij had zijn vrouw vergeven, beminde haar en had medelijden met haar, om haar lijden en om haar berouw. Hij had Vronsky vergeven en had medelijden met hem, toen hij zijn wanhopige daad vernam. Ook zijn oudste zoon beminde hij nu meer dan vroeger, maar het meest het kleine meisje. Eerst bemoeide hij zich uit medelijden met het pasgeboren zwakke kind, dat het zijne niet was, en gedurende de ziekte der moeder zeer verwaarloosd zou zijn geworden, als hij het zich niet aangetrokken had. En nu bemerkte hij, dat hij het had lief gekregen. Enige malen daags begaf hij zich naar de kinderkamer, de baker en de kindermeid, die hem eerst vreesden, hadden zich aan hem gewend, en geruime tijd kon hij het kleine, roodgele gezichtje beschouwen. Maar, hoe meer de tijd verliep, des te meer werd hij overtuigd, dat, hoe natuurlijk hemzelf ook zijn tegenwoordige toestand toescheen, men er wel voor zorgen zoude, hem niet rustig daarin te laten blijven. Behalve de eigen innerlijke zelfvoldoening, bemerkte hij spoedig, dat er nog een andere, grover en sterker macht was, die zijn lot bestuurde, en dat deze hem de ootmoedige zielerust, die hij zocht, niet gunnen zoude. Hij besefte, dat allen hem vragend en verbaasd aanzagen, omdat zij hem niet begrepen, en dat zij de een of andere handeling van hem verwachten. Maar vooral besefte hij het onware en onnatuurlijke van zijn verhouding tot zijn vrouw. Toen de weekhartigheid, die het naderen van Anna's dood had verwekt, verdwenen was, bemerkte Alexei Alexandrovitsch dat zij hem schuwde, dat hij haar lastig was, en dat zij hem niet in de ogen kon zien, alsof zij hem iets zeggen wilde, waartoe zij niet vermocht te besluiten, en alsof zij vermoedde, dat hun tegenwoordige verhouding zo niet kon voortduren, verwachtte ook zij iets van hem. Tegen het einde van februari werd het jongste kind ziek, dat naar zijn moeder Anna was gedoopt. Karenin was 's morgens vroegtijdig in de kinderkamer geweest, en nadat hij had bevolen om de dokter te zenden, was hij naar het ministerie gegaan. Eerst om 4 uur keerde hij naar huis terug. In de voorkamer trof hij een opgeschikte bediende aan, met gouden tressen en een kraag van berenvel, die over een witte, met Amerikaans hondenvel gevoerde mantel lag. Wie is daar? Vroeg Karenin. Vorstin Elisabeth Fedorovna Tverskaya, antwoordde de bediende, met een snert van glimlach, die Karenin niet beviel. Het bezoek der vorstin, van wie hij volstrekt niet hield, was hem onaangenaam, en hij begaf zich daarom naar de kamers der kinderen. In de eerste kamer lag Serezja, over de tafel gebogen, en tekende onder vrolijk gebabbel. De Engelse gouvernante, die met een handwerkje naast hem zat, stond bij Karenins binnentreden op. Alexei Alexandrovitsch streek met de hand over het haar van zijn zoon en vroeg wat de dokter van de kleine baby gezegd had. De dokter zegt dat het niets gevaarlijks is en heeft alleen baden voorgeschreven, sir. Ja, maar haar scheelt nog wat. En hij luisterde naar het krijten van het kind in de aangrenzende kamer. Ik geloof dat de minne niet deugt, zeide de Engelse beslist. Waarom denkt u dat? Vroeg hij en bleef staan. Zij is ook bij gravin Pol geweest, sir. Men dokterde steeds met het kind, en eindelijk bleek het dat de minne geen voedsel had. Karenin dacht na. Toen ging hij de andere kamer in. Het kind lag achterover op de armen der minne, rekte zich uit en wilde de aangeboden borst niet nemen. Het schreide in weerwil van het sussen der over haar gebogen minne. Gaat het nog steeds niet beter? Vroeg Alexei Alexandrovitsch. Zeer onrustig, antwoordde de kindermeid. Miss Edwards denkt dat de minne geen voedsel genoeg heeft. Dat geloof ik ook, Alexei Alexandrovitsch. Waarom zeg je dat dan niet? Wie zou ik het zeggen? Anna Arkadievna is immers nog altijd ziek, antwoordde de dienstmeid verdrietig. Zij was een oude dienares des huizes. Alexei Alexandrovitsch meende in haar eenvoudige woorden een toespeling op zijn toestand als echtgenoot te vinden. Het kindje schreide nog sterker. De meid nam het van de minne over en wiegde het, terwijl zij de kamer op en neer ging, in haar armen. De dokter moet de minne onderzoeken, zeide Alexei Alexandrovitsch. De ogenschijnlijk gezonde en bloeiende minne, bevreesd dat zij ontslagen kon worden, mompelde iets, terwijl zij haar borst verbergde en lachte verachtelijk over de twijfel aan haar overvloed van melk. Ook in die lach zag Karenin een spotten met zijn toestand. Arm kind, zeide de dienstmeid, terwijl zij het al op en neergaande tot rust zocht te brengen. Alexei Alexandrovitsch nam plaats op een stoel en keek met deelnemende uitdrukking toe, toen het kind eindelijk in zijn wiegje gelegd en het kussen door de meid recht geschikt was, stond Alexei Alexandrovits weder op en naderde behoedzaam op de tenen gaande de wieg. Hij zag het kind een poos zwijgend en met dezelfde uitdrukking van medelijden aan. Toen verhelderde zich zijn voorhoofd en hij verliet de kamer. In de eetkamer gekomen, schelde hij en beval de dienaar de dokter te halen. Hij ergerde zich over zijn vrouw, dat zij zich zo weinig om het kind bekommerde, en derhalve overwon hij zich en ging naar haar kamer, terwijl hij over het dikke tapijt de deur naderde, werd hij zonder het te willen getuigen van een gesprek dat hij niet begeerde te horen. Als hij niet ging vertrekken, kon ik uw weigering begrijpen. Overigens schijnt uw man immers boven dit alles verheven te zijn, hoorde hij vorstin Betsy zeggen. O, niet om mijn man, maar om mijn zelfs wil. Spreek zo niet, antwoordde Anna's opgewonden stem, maar ge moet toch zelf wensen van een man afscheid te nemen, die zich om u wilde doodschieten. Juist daarom wil ik het niet. Alexei Alexandrovits bleef met verschrikt, schuldig gelaat staan en wilde weer terugkeren, maar hij bedacht dat dit zijner niet waardig was. Hij ging hoestend naar de slaapkamer. Het gesprek verstomde en hij trad binnen. Anna zat met kort afgesneden haar op de chaise-longue, zoals altijd bij de aanblik van haar echtgenoot verdween de levendigheid uit haar gelaat. Zij boog het hoofd en zag verlegen naar Betsy. Deze zat, overdreven modern gekleed, het lange, schrale figuur stijf opgericht naast Anna. Zij boog het hoofd en ontving Karenin met een ironisch lachje. Ah, zeide zij als verrast, het doet mij genoegen u te huis te treffen. U zelf komt nergens. Sedert Anna's ziekte heb ik u niet meer gezien. Ik heb gehoord. Ja, u is een zeldzaam man. Zij sprak met betekenisvolle vriendelijkheid, alsof zij hem, wegens zijn verhouding tot zijn vrouw, een orde der edelmoedigheid wilde schenken. Karenin boog zich koel, en terwijl hij zijn vrouw de hand kuste, vroeg hij hoe het haar ging. Ik geloof dat ik beter ben, antwoordde zij, en vermeed zijn blik. Maar het schijnt mij alsof ge een koortsachtige kleur hebt, zeide hij, op het woord koortsachtig de nadruk leggend. Wij hebben te druk gepraat, zeide Betsy. Ik zie in dat het zelfzuchtig van mij was en wilde derhalve heen gaan. Zij stond op, maar Anna nam plotseling blozend driftig haar hand. Nee, wat ik u bidden mag, blijf nog. Ik wil u nog iets zeggen. Nee, u, wendde zij zich tot haar man, en een donker rood overstroomde haar hals en haar voorhoofd. Ik kan en wil voor u geen geheimen hebben. Alexei Alexandrovits knakte met de vingers en boog het hoofd. Betsy heeft mij gezegd dat graaf Wronski wenst voor zijn vertrek naar Tashkent van ons afscheid te nemen. Zij zag haar man niet aan en haastte zich alles te zeggen, wat haar zo zwaar viel. Ik heb geantwoord dat ik hem niet kon ontvangen, of liever, mijn beste, dat dit van Alexei Alexandrovitsch afhing, verbeterde Betsy. Nee, ik kan hem niet ontvangen, en het kan tot niets. Zij brak plotseling af, en zag haar man vragend aan. Met één woord, ik wil niet. Alexei Alexandrovitsch kwam nader, en wilde haar hand vatten. Haar eerste beweging was het terug te trekken, maar zij beheerste zich en drukte zijn vochtige hand vol gezwollen aderen. Ik dank u zeer voor uw vertrouwen, zeide hij half geërgerd en half verlegen, omdat hij datgene wat hij anders zo gemakkelijk had kunnen beslissen, niet wist te beoordelen in tegenwoordigheid der vorstin, die hem voorkwam als de personificatie van dat ruw geweld, dat zijn leven in de ogen der wereld de richting zou geven en hem verhinderde zich geheel aan de gevoelens van liefde en vergiffenis over te geven. Nu dan, adieu, mijn lieve, zeide Betsy, en stond op. Zij kuste Anna en verliet de kamer. Alexei Alexandrovitsch deed haar uitgeleide. Alexei Alexandrovitsch, ik ken u als een waarachtig edelmoedig man, zeide zij, terwijl zij in het kleine salon bleef staan en zijn hand vast drukte. Ik ben u een vreemde, maar ik bemin en acht u zo zeer, dat ik mij een raadgeving veroorloof. Ontvang hem. Alexei Vronsky is een man van eer, en hij vertrekt naar Tashkent. Vorstin, ik ben u voor uw raad en deelneming dankbaar, maar de vraag of zij hem ontvangen kan of niet, kan niemand uitmaken als zij zelf. Hij zeide dit naar zijn gewoonte, met waardigheid, maar dacht onmiddellijk daarna, dat, hoe zijn woorden ook zijn mochten, door de toestand der dingen voor hem geen waardigheid meer bestond. En datzelfde las hij in het bedwongen, half spottend glimlachen, waarmede Betsy, toen hij zweeg, hem aanstaarde. Einde van hoofdstuk 14 van boek 4.